ฝันถึงน้องทุกคืนตื่นขึ้นมาเพ้อหาควันยืนมืออื่นก็จังสั่นเด้อขวัญใจแม่นบ่เจอหน้ากันบ่เคยฝัน